A piwo Żubr tylko 2,79 za puszkę przy zakupie 6-paka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 lipca, minęła 22. Anna Kowalik-Bękati, zapraszam na serwis. Ciało młodego mężczyzny wyłowiono z morza. Może to być zaginiony nastolatek z Dziwnówka. Stabilna jest sytuacja po ulewach na Pomorzu. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Historyczna deklaracja krajów arabskich w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ogłoszono ją w ONZ. W Niechorzu w okolicach Latarni Morskiej służby ratunkowe wyłowiły z wody ciało młodego mężczyzny. Jak informuje portal Gryfice 24 online, najprawdopodobniej jest to nastolatek, który wczoraj zaginął w morzu w Dziwnówku. Na miejscu pracują policja i prokuratura. Sytuacja pogodowa po intensywnych opadach na Pomorzu stabilizuje się. Trwa osuszanie terenu i szacowanie strat. Od wczoraj w regionie odnotowano prawie 1100 zdarzeń, najwięcej ponad 200. Strażacy interweniowali w powiecie nowodworskim i w Nowym Dworze Gdańskim, mówi rzecznik pomorskich strażaków Jakub Friedenberger. Systematycznie zdarzenia są zakańczane, jednak jeszcze przez wiele godzin strażacy tam będą głównie wypompowywać i przepompowywać wodę. Powiat sztumski to jest 178 zdarzeń, powiat malborski 160 i powiat pucki 121. To te powiaty, gdzie najwięcej interwencji odnotowaliśmy. Z Mierzei Wiślanej ewakuowano 4 obozy harcerskie. Ponad 300 dzieci znalazło schronienie w szkole podstawowej w Sztutowie. Niżgerłański jest już poza granicami Polski. Jedynie na północy i wschodzie mogą wystąpić niewielkie opady. W ciągu ostatniej doby miejscami spadło ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy. Najwięcej zanotowaliśmy w Gdańsku, 136,8 mm. A także w Lidzbargu 122,5 mm oksymie. W Elbląku 72 mm. Mówi Grzegorz Duniec z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W powiecie elbląskim wylała rzeka Kumiela. Na miejscu pracują wszystkie służby. Nowe regulacje w budownictwie. Zamiast garażu czy piwnicy, miejsce schronienia. Od dziś obowiązują nowe przepisy w prawie budowlanym. Oznaczają, że w nowych budynkach mają być miejsca, gdzie w razie zagrożenia schronienie znajdzie ludność cywilna. Szczegóły Agnieszka Drążkiewicz. Rozporządzenie to kolejny etap wdrażania ustawy o ochronie ludności cywilnej. Zmiany mają spowodować, że garaże, podziemne i piwnice będą jednocześnie miejscem schronienia, wyjaśnia wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Zabezpieczenie ludności przed kataklizmem, działaniami, skutkami działań wojennych. Rozporządzenie jasno określa, jak garaże i piwnice mają wyglądać. Beton klasy C25x30, taki jak do konstrukcji nośnych. Miejsca schronienia mają być odporne na odłamki, mają mieć wyjście awaryjne, oświetlenie i wodę. To dobry kierunek, ocenia redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma i przypomina, że od wybuchu wojny na Ukrainie presja na budowanie schronów jest coraz większa. W sytuacji zagrożenia katastrofą naturalną, ale wręcz konfliktu zbrojnego musimy mieć w bliskim swoim otoczeniu jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy chociaż tymczasowo się ukryć. Rozporządzenie dotyczy głównie nowych budowli. Te stare, jeśli mają spełniać nowe normy, będą musiały przejść modernizację. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kraje arabskie podpisały historyczną deklarację w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Poinformował szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot. W siedzibie ONZ w Nowym Jorku zakończyła się międzynarodowa konferencja poświęcona tej kwestii. Współorganizowane przez Francję i Arabię Saudyjską wydarzenie zgromadziło przedstawicieli 125 państw. Deklaracja uczestników jest historyczna i bezprecedensowa, podkreślił po zakończeniu konferencji szef francuskiej dyplomacji. Kraje arabskie po raz pierwszy potępiły Hamas oraz ataki z 7 października, a także wezwały do jego rozbrojenia i wykluczenia z jakiejkolwiek formy zarządzania Palestyną, powiedział Jean-Noël Barrot w rozmowie z telewizją France 24. W deklaracji jest również mowa o normalizacji stosunków z Izraelem. Wyrażono wolę współpracy z Izraelem i przyszłym palestyńskim państwem w ramach wspólnej organizacji regionalnej, dodał minister. Władze w Paryżu z zadowoleniem przyjęły także deklaracje władz Wielkiej Brytanii, które podobnie jak wcześniej Francja zapowiedziały gotowość uznania suwerenności Palestyny podczas wrześniowego zgromadzenia ogólnego ONZ. Podobne stanowisko wyraziły również władze Luksemburga. Ponadto Francja zapowiedziała, że od piątku jej samoloty zrzucą 40 ton pomocy humanitarnej na ogarniętą kryzysem strefę Gazy. Stefan Folzer, Polskie Radio.

To my ponownie. Dobry wieczór. Bartek Chaciński. Jacek Hawryluk, HCH w programie trzecim Polskiego Radia do godziny 23. A z nami Maria Ja Marcia Lajset, czyli zespół Stampere. Zespół, w którym śpiewa i gra na perkusji Maria Stereo. No ale to jest zespół, nie jedna pojedyncza artystka. Zespół ma na koncie już jedną płytę wydaną 8 lat temu. Nowa Heavy Kujskaja zapowiedziana została na ten rok, dokładnie na 15 sierpnia. Natomiast to co przed momentem, to był singiel, który tę płytę wyprzedza. No i powinniśmy się przywitać chyba jakoś, nie wiem, hej, albo hiwa chłomenta, nie wiem jak tam się witaliście w cześć, tym po prostu pięknym kraju. Jak słychać, północy. Co słychać, jak się macie. Na cześć reagowali, tak, mówili cześć też. Na cześć od razu. Wiesz, to było zbliżenie od razu, lody przełamane, słońce. Oczywiście żartuję, no wiadomo, że w Skandynawii mówi się po angielsku i wszyscy rozumieją. I wszystko jest bardzo proste. W tej godzinie mamy dla państwa takie różności rodem z Finlandii, tak? Zaskoczyłeś mnie trochę tym wyborem, ale zgodziłem się na niego z wielką przyjemnością, ponieważ przez ostatnie dni raczej nie słuchałem muzyki, tylko słuchałem ciszy. A tutaj jeszcze muzyka fińska to jest coś, co idealnie pasuje z otoczeniem, w którym ostatnio przebywałem. No właśnie tam się słucha muzyki, mam wrażenie, dużo muzyki takiej nieco archaicznej. Nawet w tej propozycji przed momentem było słychać takie nawiązania do takich starych brzmień rockowych, rock'n'rollowych. Tego typu formacji jest dużo w Finlandii. Tak, w swoim czasie ta scena fińskiej muzyki psychodelicznej, rockowej lat 70. była bardzo silna. Zresztą pamiętam, że kilka lat temu kilka nawet zacnych zachodnich wytwórni starało się penetrować archiwa z fińską psychodelią lat 70. i brzmiało to dość momentami kuriozalnie, ale czasami rzeczywiście, skoro mieliśmy turecką psychodelię i scenę bardzo silną, to w Finlandii również muzyka metalowa. No i muzyka metalowa rządzi w Finlandii. Jest na porządku dziennym. Tak, tak. Choć warto też napomknąć, że ta pozycja, czyli płyta formacji Maria Ja Marcia Lajset, ukaże się nakładem Fonal Records. To będzie chyba pierwsza bodaj premiera Fonal Records od 2 lat. A jest to wytwórnia niezmiernie zasłużona dla muzyki alternatywnej w Finlandii, kierowana przez samego Sampakile. Mhm. 30 lat działa. Tak, no właśnie przypomniałeś mi o tym i o tej wytwórni, bo w swoim czasie, jeśli chodzi taką scenę i piosenkową, i taką piosenkowo-psychodeliczną, rockową, to Fonal dosyć często pojawiał się w naszych zestawieniach i na naszych listach, ale to prawda, od pewnego czasu tych płyt nie było. Ja przyznam się tobie i państwu, że wyjeżdżając do Finlandii zrobiłem sobie listę, oczywiście w małym urządzeniu muzyki fińskiej. Uzbierałem tego jakieś tam 52 godziny czy 54. No i najciekawsza była nowa muzyka ambient z Finlandii. To jest fantastyczna. I to się świetnie tego słucha w samochodzie. Na tak, zupełnie prowadząc. Nie słyszałem tego. Zupełnie. I to mieszało mi się tak jak Brianowi Eno w swoim czasie z otoczeniem. W związku z tym nie wiedziałem, czy to jest otoczenie, czy to są ci Finowie, czy to jest silnik samochodu. I z komentarzami rodziny może byś to już wyłączył. Tak, wiesz, tak, tak, tak. I oczywiście musiałem przełączać, a na przykład gdy na playliście pojawiał się Jimmy Tenor, to zawsze wiadomo było, że coś usłyszymy. No bo jednak Jimmy Tenor to jest marka, a poza tym właśnie zdałem sobie sprawę, że dokładnie 25 lat temu ukazała się jego płyta nagrana z orkiestrą symfoniczną Teatru Wielkiego w Łodzi, Out of Nowhere. Jak ten czas szybko płynie. Jimmy Tenor, czyli ten człowiek z blond grzywką, który zachwycał nas swoją muzyką, przyjeżdżał do Polski i z naszymi nagrał swoją płytę także. Z nim nam się na pewno Finlandia kojarzyła przez lata. Najpierw z muzyką elektroniczną Tenora, później jak wspomniałeś z tą wycieczką i płytą nagraną z polską orkiestrą, później z muzyką afrobeatową i wreszcie jest oczywiście nowa płyta, której jeszcze nie prezentowaliśmy w HCH. to nie jest jeszcze ta płyta, która jest bezpośrednim powodem naszej wycieczki fińskiej w tej drugiej godzinie dzisiejszego HCH. Natomiast jest to płyta warta napomknięcia. Jimmy Tenor nagrał ją z zespołem Cold Diamond and Mink i ukazała się pod koniec kwietnia. It's July. skies are blue. It's July and I'm with you, baby. It's July. Cold Diamond and Mink, formacja, która towarzyszy mu na albumie July Blue Skies, i to jest utwór tytułowy przed momentem. Sami Kantelinen na basie, Seppo Salmi na gitarze, Jukka Sarapo na instrumentach perkusyjnych i na wszystkich innych instrumentach klawiszowych, fletach, saksofonach, Jimmy Tenor. Fioletowa okładka płyty July Blue Skies, taka powiedziałbym bardzo oldschoolowa i no, przypominająca, że Jimmy Tenor oprócz momentów, kiedy porywał do tańca i kiedy używał takiej brutalnej elektroniki, żeby bawić tłumy, to przede wszystkim jednak jest człowiekiem, który lubi ballady, który lubi powracać, powiedziałbym, do muzyki lat 60., 70., do takich szczególnych zespołowych klimatów. I to wszystko można odtworzyć sobie na jego najnowszej płycie, właśnie której fragment zabrzmiał przed momentem. No i teraz będzie ten moment, który rozciągnięty nieco moment, na który czekaliśmy, czyli zupełnie nowa płyta, płyta, która ukazała się w ostatni piątek. Nosi tytuł Luchy i opublikował ją zespół Pharaoh Overlord. Zespół z brodą bardzo długą i już siwiejącą chyba nawet, bo 25 lat istnieją. Czyli wtedy, kiedy Jimmy Tenor nagrywał płytę z Polską Orkiestrą, to oni zakładali zespół. Chcesz powiedzieć, że tenor jeszcze dłuższa broda. Tylko, że tenor nigdy nie nosił brody. No otóż to. Coraz grubsze oprawki okularów tylko. Mhm. No a tutaj mamy do czynienia z panami. Rzeczywiście brody występują w składzie. No ale przede wszystkim w składzie występuje Jussi Lehtisalo, który jest taką centralną postacią sceny alternatywnej fińskiej. Wspólnie z perkusistą Tomim Leppänenem tworzą trzon formacji Pharaoh Overlord, ale zarazem członkowie tejże formacji zmieniają właściwie płynnie nazwę, bo skład tak niekoniecznie, i tworzą jako Circle. Tyle, że Circle powstał znacznie wcześniej, z jeszcze dłuższą brodą, ponieważ powstał w 91 roku. No więc mamy tutaj do czynienia w ogóle już z dinozaurami sceny fińskiej. Circle to jest ten zespół, który nagrał niedawno płytę z wspaniałym angielskim bardem Richardem Dawsonem. To był taki skok w bok dla Dawsona i jednocześnie płyta taka bliska rockowi progresywnemu momentami, art rockowi. Bardzo urozmaicona. Natomiast tutaj mamy na płytach w ogóle Pharaoh Overlord mamy muzykę bardzo minimalistyczną z kolei, ale Richard Dawson też gdzieś tutaj jest. To trochę będzie tak jak z Willem Oldhamem na płycie Ryana Davisa. Że nie jest na głównym, nie jest w głównym planie, ale gdzieś go słychać. Jest linia gitarowa, są jakieś linie gitarowe, które zostały nagrane przez Richarda Dawsona gościnnie na tym albumie. I teraz zgaduj z gadula, gdzie one są. To myślę, że można gdzieś tam się ich spróbować je usłyszeć. Jest tu jeszcze Aaron Turner jako gość specjalny, bo 2 lata temu Aaron Turner wspólnie z formacją Pharaoh Overlord nagrał płytę koncertową Live in Birmingham. To jest członek z kolei formacji Isis, grupy Sumac, więc też bardzo ważna postać i to nas też trochę naprowadza na takie obrzeża sceny metalowej, ale jednocześnie z tą poprawką, że Jussi Lehtisalo jest zafascynowany twórczością Tonego Konrada, grupy Faust, płytą Outside Dream Syndicate, no i oczywiście też tym rdzeniem minimalizmu amerykańskiego twórczością Lamonte Younga. I teraz taka oto historia, że przejeżdżałem przez miasto Pori, z którego pochodzi zespół Pharaoh. Wreszcie zaczynasz się zdradzać, jeśli chodzi o program podróży. Tak, ale co... I teraz dopiero zdaję sobie sprawę, że w momencie, kiedy po tych 2,5 tygodnia wreszcie dotarłem do Helsinek, to trafiłem na festiwal, na który nie poszedłem, ponieważ już absolutnie nie miałem siły. I teraz na tym festiwalu jaki zespół grał? Circle. Właśnie zespół Circle i właśnie Jussi Lehtisalo. I to dwukrotnie tego dnia wystąpili. Ale oprócz tego inni zacni artyści, Dungen czy Islaya, czy nawet Josephine Foster. To Odysseusz Festival. Bardzo ciekawa impreza, łącząca muzykę, film i dyskusję. Taka zupełnie niepozorna, bo tylko w jednym sklepie muzycznym odnalazłem plakat i zapowiedź tych wydarzeń. No to w takim razie z samego serca Finlandii, choć Pori to miasto na wybrzeżu, Pharaoh Overlord i to będzie muzyka, która będzie wybrzmiewała przez najbliższych prawie 20 minut, dlatego że na płycie Luchy są oczywiście dwie strony, jak to na płycie A i B, i każdą ze stron wypełnia zasadniczo jeden utwór, choć symbolicznie podzielony na 3 części. Luchy 1.1, 1.2 i 1.3. To się wszystko łączy.

była formacja Pharaoh Overlord w znaczącej dawce, ale to jeszcze nie jest pełna dawka. Jeszcze jest strona B albumu zatytułowanego Luchi. No a to wszystko daje taką wizję muzyki minimalistycznej, ale jednocześnie też bardzo mocnej momentami. Szczególnie kiedy wchodzi Aaron Turner na wokalu. No i to jest taka muzyka, która cię zasysa, wciąga cię i chcesz tego słuchać cały czas dalej. Myślę, że to było świetne preludium, jak zwykle zresztą, do kolejnej audycji Jarka Szubrychta. Jakoś tak się dzieje, że po prostu kochamy metal, tak. Kochamy dobrą, mocną muzykę, zwłaszcza jeśli pochodzi z północy. A teraz będzie coś zupełnie, zupełnie innego, ponieważ Helsinki w lipcu to jest miasto puste. Finowie w lipcu wyjeżdżają na wakacje, w związku z tym można przemieszczać się w dowolny sposób, czasami nie spotykając po prostu mieszkańców, którzy wyjechali na wakacje. I kolejna formacja to jest duet z Helsinek, Shepherd's Call, zespół ambientowy, który na swojej nowej płycie, właśnie opublikowanej przed wakacjami, pod koniec czerwca, Stray Dogs, zainspirował się helsińskimi pustostanami, pustymi ulicami, domami, mieszkaniami i to wszystko gdzieś właśnie zawarł w swojej muzyce. Może to nie jest absolutnie rewolucja, jeśli chodzi o ambient, no ale fińska muzyka, ta wyciszona, ma swoją tradycję i wielkich artystów i myślę, że oni akurat tutaj nawiązują do tego, co działo się także w przeszłości. Proszę posłuchać i to będzie taki niezły zupełnie oddech po tej porcji mocnego, psychodelicznego brzmienia. Shepherd's Call. Thank you. Shepherd's Call, czyli muzyka helsińskich pustostanów, albo po prostu muzyka na trasę po Finlandii. A zakończymy oczywiście Muminkami, ponieważ w tym roku mija 70 lat, od kiedy pojawiła się pierwsza opowieść o Muminkach, Małe trole i duża powódź, rok 1945. W związku z tym Muminki są na każdym kroku, przynajmniej w południowej Finlandii, może w Laponii nie, ale na południu i w Helsinkach oczywiście wszędzie. W związku z tym pojawiają się różne wydawnictwa specjalne, pojawiają się także płyty. No i Lauri Porra, czyli prawnuk, uwaga, uwaga, Jana Sibeliusa, czyli największego fińskiego kompozytora, który jest także kompozytorem, urodził się w latach 70. Od lat fascynuje się światem Muminków, pisząc kolejne płyty i kolejną muzykę zainspirowaną postaciami z tej bajki. I właśnie z okazji 70-lecia Muminków ukazała się specjalna płyta Seasons in Mumin Valley, którą nawet widziałem w wersji winylowej, kolorowej w sklepie Muminków, oczywiście w różnych wydaniach. Pełne szaleństwa. Jak dobrze pójdzie, to mogę ci jeszcze przywieźć. Nie, dziękuję. Muzyka, powiedziałbym, taka akurat na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. I to już prawie wszystko. Słyszymy się, życzę oczywiście Państwu i tym, którzy są na wakacjach, i tym, którzy się wybierają, dobrych wakacji. My się słyszymy z Off Festiwalu. Tak jest. W najbliższy weekend. Wyjeżdżamy na Off Festiwal, gdzie będziemy słuchać znakomitej muzyki. Mam nadzieję, że także z Państwem się spotkamy. Zapraszamy na wszystkie nasze trójkowe audycje, a my oczywiście we wtorek przyjedziemy i jak coś zwykle Państwu zagramy. Jacek Hawryluk. Bartek Chaciński. Dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rodacy znów rzucili się do loteriady. Z okazji 70-lecia totalizatora sportowego do wygrania ponad 4900 nagród, w tym 7 samochodów Toyota. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Jak lato, to wakacje. Jak wakacje, to podróże małe i duże. A jak już to sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Odkryj markowe walizki i plecaki do samolotu z gwarancją.